PL. Inicjatorem kampanii jest Grupa Lotos. Słyszysz, jak kuje? Potrafi tak całą noc. Dziwisz się? Egzaminy. Ale kupił Kofaktin i jedzie równo. Pewnie nie chce mieć nic w plecy. Kofaktin? Kofeina i dwa rodzaje żeńszenia w ampułce do wypicia. Daje niezłego kopa. Jego składniki zmniejszają zmęczenie i poprawiają koncentrację. Zapytaj w aptece lub na stacji BP. Suplement diety Kofaktin Shot. Konkretne uderzenie w znużenie i zmęczenie. Panowie, to jest biuro. Sprawozdanie z wczoraj gotowe? No jak? Dla szefa wszystko! Sprawozdanie z UEFA Ligi Mistrzów na Xperia XZ2 od plusa to rąk własny. O, zanosi się na awans. Raz, dwa, trzy. Brawo wy! Raz, dwa, trzy. Brawo my! Teraz w plusie Xperia XZ2 w supercenie ze skrótami Ligi Mistrzów UEFA. Piłka gratis, a w abonamencie wszystko bez limitów i internet do tego. Szczegóły na plus.pl. Plus, brawo ty. Żegnamy reklamy. Minęła 18, zaczynamy trzecią godzinę audycji. Zapraszamy do Trójki. Czas na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażłowska i Filip Jarek. Budżet Polski okrojony w nowym unijnym budżecie, ale i tak dostaniemy najwięcej. Mogły zginąć tysiące ptaków. Włocławska prokuratura bada sprawę zrzucenia wody przez miejscową tamę. Byli prezydenci Polski i Ukrainy apelują o obronę procesu pojednania polsko-ukraińskiego. 64 miliardy 400 milionów euro, tyle ma wynosić pula pieniędzy dla Polski w polityce spójności w nowym unijnym budżecie. Takie są ustalenia szefów gabinetów unijnych komisarzy. Oficjalnie Komisja Europejska ma ogłosić jutro podział pieniędzy na poszczególne kraje w nowym budżecie na lata 2021-2027. Beata Płomecka. Przeznaczona pula dla Polski oznacza ponad 23% cięcia w polityce spójności w nowym budżecie w porównaniu z tym obecnym. Licząc bowiem w cenach bieżących, Polska do 2020 roku ma dostać ze wspólnej kasy prawie 84 miliardy euro. Mimo cięć Polska pozostanie największym beneficjentem polityki spójności. Drugie są Włochy, które mają otrzymać niecałe 39 miliardów euro. Z nieoficjalnych informacji Polskiego Radia wynika, że ponad 20% cięcia w polityce spójności dotkną zdecydowaną większość krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Stanie się tak m.in. dlatego, że nowa będzie metodologia podziału pieniędzy. Najbardziej zyska południe kontynentu, Włochy, Hiszpania i Grecja, czyli kraje, które straciły na kryzysie i zmagają się chociażby z dużym bezrobociem. Ponadto pieniędzy w nowym budżecie będzie mniej. W związku z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii zabraknie brytyjskiej składki do wspólnej kasy. Przewidziano też nowe cele, jak polityka obronna i migracja. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Te propozycje nie przejdą, mówi wiceszef MSZ-u Konrad Szymański. Podkreśla, że jest szeroki obóz państw, które będą przeciwne takiemu budżetowi. Prokuratura bada sobotni incydent na Wiśle we Włocławku. Duży zrzut wody z zapory mógł zniszczyć tysiące rzadkich ptaków objętych ścisłą ochroną gatunkową. Szczegóły tej sprawy zna nasz reporter. Stocznia w Płocku zbudowała nieduży statek do przewozu gazu. Musi go przesłać Wisłą do Gdańska, ale wody w rzece jest za mało. Statek osiądzie na mieliźnie. Stocznia wnosi do zapory we Włocławku, by ta zrzuciła wodę ze sztucznego włocławskiego jeziora. Wówczas poziom Wisły się podniesie i statek przepłynie. Problem polega na tym, że w tym czasie na odsłoniętych wiślanych piaszystych łachach wychowują swoje młode, rzadkie, ściśle chronione ptaki. Jeśli woda pójdzie w górę, to zaleje gniazda i młode zginą. Alarmują organizacje ochrony przyrody, apelują o wstrzymanie zrzutu wody. Bez skutku. Tama zrzuca wodę, poziom rzeki podnosi się o metr. Szefowa prokuratury okręgowej we Włocławku, Justyna Plechowska, potwierdza, że jest zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Otrzymaliśmy zawiadomienie złożone przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków i obecnie są prowadzone czynności w kierunku ustalenia, czy doszło do przestępstwa z artykułu 181 Kodeksu Karnego, czyli ogólnie mówiąc zniszczenia środowiska przyrodniczego. Ewentualna kara to do 5 lat więzienia. Sławek, Marek Ledwosiński. Byli prezydenci Bronisław Komorowski, Aleksander Kwaśniewski, Leonid Kuczma, Leonid Krawczuk i Wiktor Juszczenko apelują o obronę procesu pojednania polsko-ukraińskiego. Mamy do czynienia, w moim przekonaniu, z jakimś spowolnieniem albo wręcz zahamowaniem intensywności przeżywania procesów pojednania i współpracy, jakimś wyhamowaniem zaangażowania ideowego, może nawet więcej, wypalenia się także politycznego paliwa, politycznej motywacji.

Już prawie 10 minut po 18. Dobrze, że jesteś. To nasza płyta tygodnia. To Zbigniew Wodecki, proszę Państwa, zupełnie wyjątkowe nagrania. Klamra twórczości pana Zbigniewa. Z tej płyty teraz nagranie Dobrze, że słońce. Wyjątkowa płyta, wielobarwna, wiele wzruszeń podczas słuchania tego nagrania. No, będą mieli Państwo okazję się o tym przekonać. 71-335 mamy dwa egzemplarze tej płyty. Dobrze, że słońce, dobrze, że deszcz, dobrze, że jesteś, być ze mną chcesz, dobrze, że w życiu jak chleb, jak sól, dobrze, że radość, nawet, że ból. Dobrze pomilczeć wśród ciszy i burz, zacząć od nowa, co było już. Jestem dla ciebie, jesteś dla mnie ty. Wiem to na pewno, to co wiesz i ty. I cisza po to serce, i niebo jest tu. Powiedzieć, że tym wszystkim jesteś ty, cisza mówi, wszystko mówi, dobrze, że jesteś. Dobrze, że jesteś. Trójkowa płyta tygodnia. Zbigniew Wodecki. Pan Paweł Stomyśla otrzymuje jeden egzemplarz, drugi dla pani Magdaleny ze Świnoujścia. Gratulujemy. A już za chwilę 3 po 3. Tu program Trzeci Polskiego Radia, w studiu Mariusz Cieślik. Dzień dobry Państwu. I Piotr Gumulec. Dzień dobry. Dzień dobry Panowie. Mariuszu, ja zauważyłem, że Ty w ostatnich tygodniach, proponując tematy do 3 po 3, skupiasz się na takiej estetyce na szczytach władzy. Royal Wedding, o tym sporo rozmawialiśmy wielokrotnie, no to taka piękna estetyka. No dzisiaj też o estetyce na szczytach władzy, ale trochę inaczej rozumianej. To jest awers i rewers tej estetyki. Jak tej samej historii. Aha. Tak, to jak patrzymy na Meghan Markle, to mamy awers i mówimy, władza pięknie. Może być piękna. A jak patrzymy na Kim Jong-una i Donalda Trumpa, to zastanawiamy się, kto tych gości wymyślił. Piotrze, a która estetyka tobie jest bliższa? Znaczy, no wolę to ładniejszą, ale jeżeli chodzi o tych przywódców i Stanów, i Korei Północnej, to myślę, że spokojnie możemy się cytatem ze świętej pamięci Marii Czubaszek posłużyć, że to jest jednak taka estetyka nienachalna, bym powiedział. Uroda nienachalna. O spotkaniu na szczycie już teraz startujemy. 3 po 3. Tomasz, zacznijmy od cytatu. Naprawdę wierzę, że Korea Północna ma znakomity potencjał i pewnego dnia będzie gospodarczo i finansowo wielkim narodem. Kim Jong-un zgadza się ze mną w tej sprawie. To się stanie, napisał na swoim Twitterze oczywiście, bo to jest podstawowe narzędzie uprawiania polityki przez Donalda Trumpa, nie dalej jak kilkanaście godzin temu. Czyli spotkanie Trump, Kim Jong-un coraz bliżej. Mnie ta polityczna strona, powiedziałbym, zajmuje mniej tego zjawiska, bo czy się dogadają, czy się nie dogadają, jeden Bóg raczy wiedzieć. Ale myślę, że satyrycy po obu stronach Atlantyku, a nawet satyrycy w Korei, czekają na to spotkanie. No bo chyba nie ma wdzięczniejszego tematu do żartów. No takich dwóch w jednym pomieszczeniu to się nie zdarza. To prawda. Rzeczywiście panowie mogą się pochwalić niebanalnymi fryzurami przede wszystkim, bo i Kim Jong-un, no i przede wszystkim Donald Trump posiadają naprawdę fantastycznych fryzjerów, których wyobraźnia, jak widać, jest nieograniczona. Ale myślę, że spokojnie, jeżeli trzeba byłoby wysłać kogoś z Polski jako, nie wiem, na przykład mediatora. Jest takiego, kandydat? Jest kandydat? Jest kandydat i ja proponuję detektyw Rutkowski, żeby tam się wybrał również. To jest jedyny człowiek, który ma kwadratową głowę, dodajmy. No proszę, i tam się tyle rzeczy mieści, bo on musi wszystko wiedzieć, prawda? On na pewno już wie, kiedy jest to spotkanie i gdzie, no bo detektyw nawet CIA tego nie wie, ale detektyw Rutkowski już wie. Dokładnie tak. No krótko mówiąc, to byłby to fantastyczny pojedynek na fryzjerów i fajnie, że Polska może również się czymś takim pochwalić przy takich potęgach jak Korea i Stany Zjednoczone. Ja się w ogóle zastanawiam, czy oni przypadkiem nie mają wszyscy trzej tego samego fryzjera. A może to jest na przykład, nie wiem, ten sam stylista. Bo jeszcze zwróćmy uwagę, że wszyscy trzej ci panowie, no jakoś włączyliśmy w to spektrum Krzysztofa Rutkowskiego, oni się jakoś niezwykle barwnie też ubierają, prawda? Jeden ma mundurek, drugi ma zawsze niedopasowany garnitur. Rutkowski tak, zawsze za jakieś kawat, takie... prawda? Tak. No to może i stylista jest ten sam. Być może, ale to słuchajcie, co by było, jakby powstała jedna taka postać z Kim Jong-una, z Donalda Trumpa i Krzysztofa Rutkowskiego. Po strach wszystkich fryzjerów świata. Panowie, żarty żartami, ale wygląda na to, że te fryzury to jest akurat coś, co ich rzeczywiście łączy i wygląda na to, że fryzura być może po raz pierwszy w historii ludzkości może być spoiwem stosunków międzynarodowych. Wydaje mi się, że w ogóle jesteśmy o włos od naprawdę wielkiego wydarzenia. 3 po 3. Jakbym miał to do czegoś porównywać, to są takie filmy, spotkanie Kim Jong-un, Donald Trump, to są takie filmy z cyklu Godzilla kontra Gigant. Obcy kontra Predator. Tak, to jest coś takiego. Tylko pytanie, który tutaj jest obcym, bo oni obaj wyglądają na obcych. I komu tu kibicować tak naprawdę? Ja myślę, że kibicujmy naszym, Krzysztofowi Rutkowskiemu. Niech tak Polska będzie. Dawaj, jak to na tym a propos filmowych aluzji, to ja bym chciał powiedzieć, że na naszych oczach dzieje się coś takiego, czego chyba jednak nikt nie przypuszczał tych 30 niespełna lat temu, kiedy powstawał film Terminator. No po prostu świat z Terminatora staje się rzeczywistością. No proszę bardzo, czytam taką oto historię znalezioną dzisiaj w prasie. Firma Amazon analizuje, jak mogło dojść do tego, że jeden z głośników Echo, to jest taki nowoczesny głośnik, sprzedawany przez tę wielką firmę, nagrał prywatną rozmowę w domu pewnej kobiety i wysłał ją do jednej z osób z jej książki adresowej bez jej wiedzy. To jest z Financial Timesa, czyli z bardzo poważnego źródła informacja. Po prostu było tak. U tej pani w domu rozmawiano, głośnik sam to nagrał, po czym wysłał do bohatera rozmowy. No chcielibyście coś takiego przeżyć? No, to byłoby straszne. No tak, ale pytanie... No, nie jest to... Właśnie pytanie, co my o ludziach różnych mówimy, prawda? No właśnie, to trzeba się pilnować, kurczę. Albo mówić o tych, których nie mamy w kontaktach. Znaczy, patrzcie, no kiedyś panowie, no ściany też kiedyś miały uszy, prawda? Za czasów PRL. Z tym, że to nie głośniki nas podsłuchiwały, tylko inni ludzie donosili na siebie, a tu teraz przypadkiem sami możemy donieść na siebie czy na naszych znajomych nieopatrznie, kupując sprzęt elektroniczny. Także no trochę zaczynam się stresować, no bo znaczy ja nie mam takiego głośnika i nie wiem w sumie, co on robi jeszcze, tak? Bo do niego się mówi i on odpowiada, prawda? Lepiej nie wiedzieć, co on robi. Lepiej nie wiedzieć. Na wszelki wypadek. Ale zdaje się, że to jest ten sam głośnik, który straszył ludzi znienacka wybuchając śmiechem, prawda? Tak, no mogę przeczytać. To dalszy ciąg tego samego materiału. Kilka miesięcy temu Amazon zmagał się z innym problemem użytkowników urządzeń Echo. Donosili oni, że głośniki od czasu do czasu spontanicznie wybuchają śmiechem. Budziło to przerażenie ich właścicieli. Ja bym chciał tylko powiedzieć, że ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Ja uważam, że urządzenia coraz bardziej przyjmują kontrolę nad naszym życiem. Zgodzimy się z tym? No tak, niestety. Absolutnie tak. Które urządzenie jest najgroźniejsze? Nie wiadomo, patrzcie, ale kiedyś było tak, że na przykład telewizor Rubin wybuchał, a teraz poszliśmy dalej i już wybuchają śmiechem, prawda? No nie wiem, co będzie. Gdzie my idziemy? W którą stronę? A propos urządzeń z PRL-u, mówiliście o tym, że ściany kiedyś miały uszy i mówisz o telewizorze z czasów minionych. Pamiętacie, kiedyś w PRL-u były takie szafy, które nagrywały pochlebstwa pod adresem ale to tylko prezesa pewnego klubu. Ale to tylko w filmie Miś. Ja myślę, że te szafy to wciąż istnieją. Takie mam delikatne wrażenie. Istnieją z całą pewnością, tylko niekoniecznie zawsze są w klubach sportowych. Ja w każdym razie chciałbym powiedzieć, że moim zdaniem jednym z najgroźniejszych urządzeń, które w Polsce działają doskonale, są fotoradary. 3 po 3. Jest dobra wiadomość. Możemy się czymś naprawdę przed światem pochwalić. Czytam. Jedno polskie województwo ma więcej fotoradarów niż Słowacja, Słowenia, Portugalia czy Chorwacja. Na 100 km dróg można spotkać w naszym kraju średnio nawet 6 urządzeń do kontroli prędkości. Dodam tylko, że bardzo dużo fotoradarów zniknęło, a wciąż jesteśmy w europejskiej, a może nawet światowej czołówce. Czyli mamy osiągnięcia. Proszę bardzo, mamy się czym chwalić. Rutkowskiego wysyłamy na szczyt Trump, Kim Jong-un. Przodujemy w liczbie fotoradarów. W ogóle 6 na 100 km to taka nie okrągła ta liczba. Ja bym co kilometr na przykład ten fotoradar postawił. Ja chcę dodać tylko, że zostały zlikwidowane te fotoradary, które miała Straż Miejska. A gdyby nie to, ja myślę, żebyśmy, mogli całą Europę nimi obdzielić. I o czym to świadczy? O tym, że Polacy to naród, który lubi się fotografować. Bardzo dobrze. Bo są na przykład takie kraje, gdzie lubią się fotografować kaczki. I to nie jest aluzja polityczna, dodam. Mianowicie, w Szwajcarii zostały zrobione właśnie fotoradarem dwukrotnie, to jest bardzo głośna historia paręnaście dni temu, dwukrotnie zdjęcia kaczce, ponieważ leciała za szybko. No ale słuchaj, czy jesteś zwierzęciem, czy jesteś człowiekiem, trzeba przestrzegać zasad. Jeżeli kaczka przekroczyła prędkość, to nie widzę w tym nic dziwnego, że fotoradar zrobił, co do niego należało i mam nadzieję, że kaczka zachowa się odpowiednio i w jakiś sposób uiści opłatę za mandat. Trzeba ponosić konsekwencje, prawda? Gdyby kaczka mieszkała w województwie mazowieckim, który jest naprawdę rekordzistą europejskim... To by się nie wypłaciła. To by się prawdopodobnie nie wypłaciła. My tutaj koło Trójki mamy takie kaczki, które mieszkają, chyba mają szczęście, bo są troszeczkę wolniejsze niż te kaczki szwajcarskie. Może są troszkę gorzej karmione, Szwajcaria to kraj dobrobytu. A teraz jeszcze jeden ciekawy wątek dotyczący polskich dróg. Pojawiła się taka propozycja, żeby na Ursynowie, akurat przypadkiem się tak składa, mieszkam w tej dzielnicy Warszawy, pojawiły się, uwaga, progi zwalniające na ścieżkach rowerowych. Czyli nawet rowerzyści w Polsce jeżdżą za szybko. Okazuje się. Było bardzo groźne zderzenie, 2 rowerzystów się zderzyło, 1 wylądował w szpitalu na tej właśnie ścieżce rowerowej. I o czym to świadczy? O tym, że Polacy po prostu wsiadają i pędzą. Nie zastanawiają się, że tam chodzą na przykład dzieci, albo chodzą, bo to też jest takie skomplikowane, że na przykład dzieci nie powinny jeździć po ścieżkach rowerowych, no ale gdzie je puszczać, skoro na ulicach też się nie da, bo jest za szybko. Takim Ursynowie, to ja tam jechałem raz samochodem, to tam bardzo szybko ludzie jeżdżą. Pomysł jest taki, czy te progi podobno nie można tych progów ze względów prawnych, tak? Poza tym łatwo jest je ominąć, umówmy się. Też właśnie, a znając Polaków, jesteśmy w stanie ominąć wszystko, więc cóż taki próg zwalniający. Słuchajcie, ja myślę, że trzeba iść po prostu dalej i zamontować fotoradary. Właśnie to chciałem powiedzieć. Progi zwalniające, skoro mamy takie doświadczenie w fotoradarach? Na koniec mamy taką propozycję dla naszych władz zarządzających drogami. Fotoradary dla rowerów, a do naszego rządu Krzysztof Rutkowski na mediatora w spotkaniu Kim Jong-un, Donald Trump. 3 po 3. To trochę przerażające, panowie, ale wyobraziłem sobie, jaką rolę mógłby odgrywać w polskiej dyplomacji Krzysztof Rutkowski. Jakie zadania można by mu rozpisać, za jaką dziedzinę mógłby odpowiadać promocja polskich służb za granicą. Nie wiem, na pewno coś twórczego można by promocja polskiego designu, ja proponuję. Albo polskiej myśli fryzjerskiej. Myśli fryzjerskiej. Polskiej stylistyki fryzjerskiej, tak, to prawda. Mariusz Cieślik, Piotr Gumulec, bardzo dziękuję. Dziękujemy. Wracamy jutro o tej samej porze. Starve myself. I thought that love was a kind of emptiness.

Miejski styl czy spektakularna przestrzeń? Wybierz SUV-a doskonałego dla siebie. Teraz Lexus NX, futurystyczny miejski SUV wyposażony w ultranowoczesny napęd hybrydowy oraz nowy 7-osobowy Lexus RX, zachwycający unikalnym komfortem, są dostępne w leasingu 101% dla firm. Odwiedź najbliższego dilera Lexusa lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Welcome to the future. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I to już taka godzina, że wiadomości, ale chwila, ja jeszcze mam dla Państwa jedno ogłoszenie, a właściwie zaproszenie. Jeśli Państwo mają ochotę wybrać się na jazz do Studia Osieckiej przy Myśliwieckiej w najbliższą niedzielę o 19, a wystąpi znakomity pianista Piotr Wyleżał. Z zespołem będą też goście, m.in. Aga Zarian. To proszę dzwonić. 22 i 7 trójek. A już teraz jest ten moment, 18.30, skrót najważniejszych informacji, Filip Jarek. Minister środowiska Henryk Kowalczyk na polecenie premiera przedstawi jutro informacje w sprawie coraz częstszych pożarów wysypisk śmieci. Poinformowała o tym rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Od piątku w Zgierzu trwa gaszenie pożaru składowiska odpadów. Z kolei w niedzielę przez kilkanaście godzin strażacy walczyli z pożarem składowiska opon w Trzebini. Do podobnych pożarów dochodziło w ostatnich dniach również w innych częściach kraju. Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera zapowiada skargi kasacyjne od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uchylił dziś 12 zarządzeń dotyczących zmian nazw stołecznych ulic w związku z tak zwaną ustawą dekomunizacyjną. Między innymi została uchylona decyzja dotycząca przemianowania Alei Armii Ludowej na Aleję Lecha Kaczyńskiego. Funkcjonariusze CBA zatrzymali 5 osób w sprawie ustawienia przetargów. Wśród zatrzymanych jest jeden z kierowników przychodni w Ząbkach, pracownik zarządu dróg miejskich w Warszawie i 3 przedsiębiorców. Według CBA biznesmeni dostawali informacje o przetargach, które dotyczyły budowy windy dla osób niepełnosprawnych z ząbkowskiej przychodni i prac związanych z tunelem dla pieszych stołecznej trasy WZ. Trójka. Program trzeci. Jest 18.31 w studiu Arkadiusz Ekiert i jego gość. Bardzo ważny projekt. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Moim gościem jest dzisiaj minister inwestycji i rozwoju, pan Jerzy Kwieciński. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie ministrze, skoro wymieniliśmy tu Ministerstwo Rozwoju i Inwestycji, to porozmawiajmy dziś o właśnie rozwoju i o inwestycjach, ale w infrastrukturę portową. Okazuje się, że transport morski jest kluczową gałęzią transportu, bo obsługującą około 80% światowego handlu. Jak to wygląda w Polsce? Nie, to prawda. Często nie, wydaje nam się, że większość ładunków jest przewożonych drogą lądową, tymi tirami. Ale no to, jest widać nie, zresztą ale, czasami. No właśnie, ale to jest nieprawda, bo faktycznie 80% tych ładunków w skali światowej jest przewożonych drogą morską. Przede wszystkim dlatego, że jest to znacznie bardziej tańsza droga transportu. A poza tym, no nie ukrywajmy, te ładunki krążą pomiędzy kontynentami, więc naturalnie one muszą drogą morską być transportowane. Natomiast z naszego punktu widzenia, naszego kraju, jest to szalenie ważna gałąź transportu, dlatego że mamy dostęp do morza. Natomiast trzeba szczerze powiedzieć, że w tych ostatnich paru dziesiątkach lat ten transport był mocno zaniedbany. Również w tych początkowych okresach naszej transformacji, kiedy zaczęliśmy modernizować naszą infrastrukturę transportową, to ten nasz wysiłek szedł bardziej na połączenia drogowe, kolejowe ze wschodu na zachód, a nie na przykład właśnie z północy na południe, czyli nie w tym kierunku wertykalnym. I z tego punktu widzenia rozwój różnych gałęzi transportu, nie tylko morskiego, musi być skorelowany z innymi gałęziami transportu. I to tu w tej chwili właśnie robimy. Wyprzedził pan moje pytanie, bo chciałem zapytać, czy polskie porty, na przykład w Trójmieście, czy w Szczecinie, wymagają inwestycji? No pytanie chyba retoryczne, bo rzeczywiście wymagają tych inwestycji. Nie, one wymagają. Te inwestycje się rozpoczęły. Chodzi tu przede wszystkim o polepszenie dostępu do tych portów od strony morskiej. Czyli przez infrastrukturę dostępową, poprzez pogłębianie torów, przez odpowiednie falochrony. Również pogłębianie torów tych wodnych. Wodnych, tak. Oczywiście, że tak. Pogłębianie torów wodnych. Również pod sprzęt, o sprzęt przeładunkowy. I z drugiej strony o znaczące polepszenie dostępu od strony lądowej. Przede wszystkim poprzez poprawę infrastruktury drogowej i kolejowej. Mhm. I to czynimy przede wszystkim wszystkim w stosunku do tych największych naszych portów, które są objęte siecią transeuropejską, czyli Szczecin ze Świnoujściem i porty w Gdyni i w Gdańsku. Więc tam w największym stopniu koncentrowane są nasze wysiłki. Panie ministrze, no i przy takich inwestycjach, to są niemałe inwestycje, przydadzą się fundusze europejskie. W jakim stopniu te fundusze europejskie wspierają gospodarkę morską i inwestycje w te porty? Mhm. Mamy znaczące fundusze na wsparcie tej właśnie infrastruktury w obecnej perspektywie finansowej. To są środki w wysokości 3,7 miliarda złotych pochodzące z Unii Europejskiej. W tej chwili mamy na liście planowanych projektów dokładnie 22 projekty o łącznej wartości całkowitej 6,1 miliarda złotych. Z tych 22 projektów na razie podpisaliśmy 5 umów z dofinansowaniem unijnym w wysokości 1,72 miliarda złotych i to na razie nam konsumuje 40% tej alokacji, którą mamy na transport morski. I w przygotowaniu są kolejne projekty. Również korzystamy ze środków unijnych, ale pochodzących z instrumentu Łącząc Europę, bo ta duża infrastruktura dla transportu morskiego jest finansowana z programu Infrastruktura i Środowisko. Mamy tam takie dedykowane działanie z numerem 3.2, które koncentruje się właśnie na wsparciu transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych. Ale mamy jeszcze takie osobne okienko inwestycyjne w instrumencie Łącząc Europę i w ramach tych środków unijnych przewidzianych w tym instrumencie mamy do sfinansowania 9 projektów morskich albo kolejowych, których beneficjentami będą porty morskie o łącznej wartości 730 milionów euro, w tym dofinansowanie właśnie z tego instrumentu Łącząc Europę dla tych projektów to jest 550 milionów euro, czyli koło 2 miliardów złotych. Mhm. Więc to oznacza, że razem wykorzystamy prawie 6 miliardów złotych na dofinansowanie tej infrastruktury dla transportu morskiego. I w tym miejscu musimy się słuchaczom do czegoś przyznać. Musimy się przyznać do tego, że dzisiejsze BWP nagraliśmy troszeczkę wcześniej, dlatego że dziś, w poniedziałek, 28 maja, jest pan w Gdańsku. To prawda. W Gdańsku mamy przykład tego, jak polityka państwa, która chce zwiększyć znaczenie transportu morskiego w naszej gospodarce. I jest to również ważne z tego punktu widzenia, że my jako państwo mamy z tego konkretne dochody pochodzące i z podatków i pochodzące z akcyzy, które państwo ma dzięki temu, że te kontenery na przykład właśnie za granicy przychodzą do polskiego portu, do Gdańska, a nie na przykład do Hamburga. Więc dla nas jest to bardzo ważne. I jednym z takich ważnych beneficjentów tego naszego wsparcia była spółka DCT Gdańsk, która zrealizowała 2 projekty w perspektywie finansowej 2007-2013 dotyczące budowy terminalu i te projekty pozwoliły na znaczące zwiększenie możliwości przeładunkowych tego portu i właśnie w poniedziałek, czyli dzisiaj, będzie symboliczne przeładowanie 9-milionowego kontenera właśnie w Gdańsku. Naszym celem jest, żeby nasze porty w Gdańsku, w Gdyni, w Szczecinie obsługiwały jak najwięcej właśnie tego ruchu towarów drogą morską, bo to nie tylko rozwija nasz transport, ale daje możliwości rozwoju innych branż w naszym kraju. Stąd właśnie i wspieramy porty, wspieramy również podmioty, które zajmują się transportem morskim, tak jak właśnie DCT Gdańsk. No i też trzeba sobie powiedzieć zupełnie szczerze, że do portu w Hamburgu nie dorastamy i długo dorastać nie będziemy. Nie, to prawda, ale te możliwości polskich portów dzięki właśnie tym inwestycjom, zarówno inwestycjom w infrastrukturę portów, we wsparcie firm, tak jak dla DCT, ale przede wszystkim poprzez poprawę dostępu do tych portów od strony morskiej i od strony lądowej, znacząco rosną. Jeszcze raz powtarzam, nadrabiamy zaległości z poprzednich lat, kiedy wysiłki koncentrowały się na innych rodzajach transportu, a nie właśnie na transporcie morskim. Dziękuję w takim razie za rozmowę. Czas naszej audycji dobiegł końca. Moim gościem był szef Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński. Dziękuję za wizytę w studiu. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Thank you. program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18.44. Reportaż w Trójce. Pracują w męskim świecie budowańców. Pani Agata jest operatorem żurawia, a pani Anna kierownikiem robót. Twierdzą, że ich obecność na placu budowy łagodzi obyczaje, ale jeżeli trzeba, to potrafią też huknąć i trzymać załogę żelazną ręką. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Romy Leszczyńskiej pod tytułem Z punktu widzenia warszawskiego żurawia. Dzień dobry, przepraszam. Szukam takiej dziewczyny, która na żurawiach pracuje. Wasza wezmę, aha, tu poradził. Dzień dobry. A na którym żurawiu ona pracuje? Na ten pierwszym. Agata, jesteś mnie? Luda! Da! A co, Agatę nie mają w kranie? Nie znaję, ona co na tobie? Podzwonię, jakszo je, ona jest na ziemi, to chaj pójdzie сюда do baraków do naszych. Dobre. Dziękuję panu bardzo. Szukam pani i szukam. Pani Agata, właśnie panią chwalę. Dzień dobry. Dzień dobry. Że pani jest najlepszą operatorem tutaj na budowie. Znaczy oczywiście pani Ludmila też jest bardzo dobra. Ale że właśnie wymieniliśmy pana, który pana wcześniej na pracował na panie i jesteśmy bardzo zadowoleni. Chłopaki, macie jakieś rękawiczki? Po co mi będą rękawiczki? A jak pani chce wejść pod drabinę bez rękawiczek? Nie da się. Szkoda rąk? Boli? Będzie wesoło. Dla mnie to już rutyna, dla pani będzie trochę ciężko. Pani idzie przodem, czy ja przodem? Czy w razie czego, jak ja spadam, to na pani? Na mnie, tak. Nie, ja tak? Będę panią asekurować. Myślę, że tak będzie chyba bezpieczniej. No to zaczynamy. Tak. Zaraz zdejmę buciki. A nie, pani nie musi, wiadomo, bo się nie zdejmują. Nie, no zdejmę. Ma pani tutaj tak czysto, pani zdjęła, to ja muszę zdjąć. A nie musi pani okazać. Ależ muszę. Ma pani tutaj możliwość zrobienia kawki? Mam. Oczywiście, bardzo chętnie. Rozpuszczalna? Tak, rozpuszczalna. Po prawej stronie półeczka, którą zrobili pani koledzy. Tak. Kwiatki, świeczuszka. Tak, taki kominek z aromaterapią. To nie wiem. Półtora na półtora? No, myślę, że tak będzie. Z półtora metra na półtora na pewno nie więcej. Można powiedzieć, że na tej małej powierzchni ma pani wszystko, co potrzebne na tak, cały dzień. Na cały dzień, dokładnie. Ja tyle czasu siedziałam, jak nawet pracowałam w poprzedniej pracy, to same kobiety, wszędzie same kobiety. W domu też tylko dzieci i nagle wchodzę normalnie do jaskini lwa, tak sobie tak tłumaczę. No ale wyszłam, oczywiście przeliczyłam siły na zamiary, szybko się zmęczyłam, ale jak weszłam i zobaczyłam widoki, to mnie skusiło. To był ten najważniejszy element? Jeden z ważnych, drugi ważny w tym czasie, akurat w Warszawie nie było żadnej kobiety operatorki. I to tak mnie zmobilizowało, że może dzięki temu inne kobiety się przełamią i zaczną być operatorkami. No i faktycznie, po mnie za chwilkę pojawiła się druga kobieta, potem znowu jakaś koleżanka. Ludmiła, nie ten kanał. Przepraszam. Spoko, nic nie stało. I to taka adrenalina i taki mobilizacja. Mobilizacja właśnie, że kurczę, jedyna, może po mnie będą następne. O, teraz panią o tym musiała przeprosić. Faktycznie, jak pojawiałam się na budowach, na tych pierwszych moich, i jak się mnie pytano, a pani do kogo? A ja mówię, nie do kogo, tylko do czego, jak już, to do pracy. Pojadę dalej, bo nie wiem, czy koleżanek nie wyczerpie. Wołał mnie Paweł, ale nie wiem, gdzie on jest. A już widzę. Tak, pokazuje mi ręką, że on tutaj jest. Pani zadanie jest teraz jakie? Niech pani mówi, że mam podjechać, opuścić haki i zabrać ten blat, który tam na stropie leży. I najlepiej, jak najdokładniej, tak? Precyzyjna, koronkowa robota. No, prawie tak. kolega mi teraz to podszczepi i będę to musiała zawieźć w inne miejsce. On powie gdzie? Tak. I on mi powie, zapewne będzie to w lewą stronę i do przodu. No zobaczymy. No, do góry? Na to na Chudziaka. Na Chudziaka. Tak, to jest dokładna, odpowiedzialna praca. Tak. Źle podszczepione albo źle zaczepione może spaść. No tak, chociaż to zaczepienie w zasadzie to jest sprawa tego z dołu, tak? Tak, oczywiście, pod warunkiem, że jest dobrze zaczepione, natomiast potrafią troszeczkę przekłamywać i źle widać z góry, czy dobrze jest, ale to można się zaopatrzyć w lornetkę i się ubezpieczyć, sprawdzić, czy jest coś dobrze podczepione. Nie, tutaj akurat na tej budowie, nie powiem, są... dobrze hakowi i dobrze podczepiają. Nie, tutaj akurat się nie zdarzyłam, żeby coś zrobili nie tak. Lat. My go położymy. Tak, czasami trzęsie. To są dodatkowe atrakcje. Ale zamieniłaby pani tę pracę na jakąś inną? Myślę, że póki mi kondycja i zdrowie pozwoli, to będę tutaj pracowała. Dokładam tą swoją cegiełkę do budowania Warszawy. To tak jest satysfakcjonujące. Daje dużą satysfakcję, kiedy jadę tak po Warszawie i tutaj coś zbudowane dzięki między innymi mojej pracy tam. I to tak przyjemnie się tak na sercu robi. Tak się przejeżdża, kurczę, tutaj już ludzie mieszkają, tam ludzie mieszkają, dopiero co tam pracowałam, dopiero tam cegły były stawiane, ściany, tak, to tak przyjemnie jest. Chociaż jest to trochę praca samotnika. Tak, to raczej dla osób, które nie potrzebują takiej stadnego otoczenia. Tak, tutaj raczej samotnicy się sprawdzają. Ja nie wiem, jakie jest minusy. A minusy? No to, że trzeba po tej drabinie wchodzić codziennie. Czy deszcz, czy śnieg, czy zimno, czy gorąco. To jest największy minus. No brak tej toalety tutaj na górze, no wiadomo, no nie ma, bo nawet nie ma jakiej tutaj nawet by było zamontować. No to chyba tyle. Tak, to jest dla każdego chyba, kto przychodzi na budowę i wcześniej nie miał z tym styczności, bardzo duży szok. Może nie powinnam tego mówić, ale wszystko, czego uczą nas na studiach, przydaje się w 40% na początku, a 60% to jest to, co my się uczymy, będąc już w pracy. I jak się jest takim młodym inżynierem, zaraz po studiach, który znalazł się na budowie, to przede wszystkim największą chyba barierą jest to, że pracownicy, którzy pracują i którzy robią to od 10-15 lat, wiedzą więcej niż ten inżynier nieraz. Bo chodzi o to, że oni wiedzą, jak coś zrobić, a on wie, jak to ma być zrobione. O, może tak. I oni znają ten cały proces od, nie wiem, wbicia pierwszego gwoździa do, nie wiem, gotowego elementu. A będąc po studiach, my wiemy, jakie parametry, właściwości ma mieć ten dany element. Może tak. A tak naprawdę całego tego procesu fizycznej pracy, która się odbywa, to nas, no, nikt nam tego nie przybliża tak mocno. Może tak. W ogóle ja uważam, że kobieta na budowie ma dużo ciężej niż mężczyzna. Dlatego, że, się. Tak, dlatego, że mężczyzna przychodząc na budowę od razu dostaje taki kredyt zaufania, że panowie, którzy pracują na budowie, idą do niego z różnymi problemami i zakładają od razu, że on będzie znał rozwiązanie. A dziewczyna to tak jest trochę traktowana, sprawdzimy, czy ona rzeczywiście wie, czy umie, czy będzie potrafiła coś powiedzieć. No, nie zdarzyło mi się nigdy, żeby ktoś mnie sprawdzał, zadawał pytanie, na które zna odpowiedź. To mi się nie zdarzyło, ale wiem, że takie sytuacje też są. Aha, kamizelka, dobra. I kask. Tylko to kask trzeba będzie dopasować do głowy. No, nie zsuwa się, bo tam można zwęzić. Nie, jest nie, nie, jest okay? W porządku. Pamiętam moje praktyki jeszcze na studiach, jak kierownik dał mi rysunek i powiedział, żebym sprawdziła, czy to jest tak wykonane jak na rysunku. Poszłam i nie było. No i wracam do tego kierownika i mówię mu, że no panie kierowniku, no nie, to jest inaczej zrobione. On, no to wracaj tam, to wracaj i powiedz, jak mają zrobić. Poszłam tam. I mówię, tłumaczę temu facetowi, z którym wtedy nie pamiętam już, jak miał na imię, no nie pamiętam nawet, jak wyglądał. I mówię mu, że źle, że to jest tak i tak. On mówi, ale proszę pani, my od 20 lat tak robimy. Co tu jest? Ja nie rozumiem. No to przychodzę do tego kierownika i znowu mówię, ale oni tak od 20 lat robią. A on znowu, no ale co z tego? A jak jest na rysunku? Ma być tak jak na rysunku. No i ja znowu tam szłam. I to było tak w koło Macieju. Okazało się później, że oni dobrze to robili, że to taka ta różnica nie była aż tak bardzo znacząca. No ale to też wtedy mnie przegonił tam i z powrotem. No, pierwsze koty zapłotu. Tak, zapłotu. Dokładnie. Wybetonujecie? Ja mamy coś tam. Dobra, ale już podpinacie kosz? Tak, zaraz obracam tylko na dół i na dół. Dobra. To w ogóle jest najprzyjemniejsza część tej pracy. Że co? Że codziennie jest coś nowego i codziennie kończąc dzień ja wiem, widzę, co zrobiliśmy. Bo też ja, my tutaj prowadzimy dokumentację fotograficzną całego obiektu. Teraz wygląda całkiem inaczej. Wykopaliśmy tutaj ogromną dziurę, zabetonowaliśmy dno i teraz już przykrywamy garaż stropem. Także ci ludzie, którzy mieszkają tutaj naprzeciwko, będą mieć mamy maj, za 5 miesięcy będą mieć taki sam budynek przed swoimi oknami. Także będą mieć sąsiadów. Tak, to jest no, fascynujące, że można coś takiego wybudować tak, no, w stosunkowo niedługim czasie. I ludzie, którzy przychodzą do biura sprzedaży, kupują mieszkania, to my tutaj chodzimy między tymi mieszkaniami. Jakby my je robimy, my je jakby tworzymy. Także to jest bardzo fajne. No, to jest bardzo fajna część tej pracy. Najlepsza w zasadzie. Na końcu budowy takie przeżycie, że się swoje, coś swojego oddaje komuś innemu. Wie pani co, chyba schodzenie jest trudniejsze niż wchodzenie. Nie wiem. Woli pani schodzić? Nie wiem, jakoś... Czego się nie robi dla świetnych efektów reportażowych? Nawet włazi się 40 metrów do góry, potem z powrotem, żeby było słychać, jak człowiek dyszy, jak jest zmęczony. 4, 3, 2, 1, góra. Jestem na ziemi. Był to reportaż Romy Leszczyńskiej pod tytułem Z punktu widzenia warszawskiego żurawia. A tak na marginesie, czy ten tytuł nie kojarzy się Państwu z filmem dokumentalnym wybitnego reżysera? Ogłoszenie społeczne. Jak się bawiliśmy z bratem, to mi wypadła ta linka i on się przestraszył. Powiedziałem, że nic się nie stało. Pani doktor przyjedzie i poprawi. Lubię piłkę nożną, ale tylko oglądam z tatą, bo sam nie mogę grać. A mama? Mama robi takie pyszne kanapeczki. Dobrze, że jestem w domu. Obejmujemy bezpłatną opieką medyczną najciężej chore dzieci w ich domach. Ojciec Filip Buczyński, Lubelskie Hospicjum dla Dzieci imienia Małego Księcia. Dla nas ważna jest każda chwila. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, wierzysz, że karma wraca? Nie wiem, Reneuszu, ale wiem, że w Saturnie wracają stówki. Teraz w Saturnie stówki wracają. Za każde 1000 zł wydane na sprzęt RTV lub AGD dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej. Kup pralkę Samsung z technologią Eco Bubble oraz Quick Drive, pozwalającą oszczędzić do 50% czasu w klasie A+++ za 2899 zł, a wrócą do Ciebie 200. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Pokonaj każdą przeszkodę w biznesie oraz na drodze. Tylko teraz modele Land Rover w specjalnej ofercie dla przedsiębiorców. Cenisz praktyczne rozwiązania? Wybierz najbardziej wszechstronnego SUV-a klasy premium. Land Rover Discovery Sport. Dostępny już od 99 900 zł netto. A jeśli pociąga Cię niepowtarzalny design, wybierz Range Rovera Evoque. Już od 104 900 zł netto. Szczegóły na landrover.pl.